Passen poc més de 4 minuts de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 5 de maig de 2011. Comencem! Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes en Setem, una nova edició en aquest dijous, dia 5 de maig del 2011, quan passen 5 minutets i mig de les 8 del matí. I ho fem amb notícies diverses que ens sorprenen, notícies diverses que més ocupen portades. I és que el president dels Estats Units, Barack Obama, ha decidit no difondre les fotos de Bin Laden perquè diu no és un trofeu. A més, s'ha sabut que una filla de 12 anys del líder terrorista ha assegurat que va ser capturat viu i assassinat davant de la seva família. A més, la CIA, el Servei d'Intel·ligència Nord-americà, reconeix que va utilitzar mètodes de tortura en presos per buscar informació. També hem sabut que en Bin Laden va morir amb $500 cosits i amagats a la seva roba i amb un paper que guardava amb dos números de telèfon. Així ho ha revelat la cadena nord-americana CBS, que ha donat a entendre que el líder d'Al-Qaeda estava preparat per fugir en qualsevol moment si era sorprès per les forces nord-americanes en la seva mansió d'Abbottabad. Però les contradiccions en la mort d'en Bin Laden, de Osama Bin Laden, fan que hi hagi molts escèptics, moltes persones que pensin que realment no és mort. L'absència de proves gràfiques, alimenten els dubtes sobre la seva mort. Però també hem de comentar que, a més, el nom que es va donar a aquesta operació, Operació Jerónimo, ha aixecat les ires de les comunitats indígenes nord-americanes. I és que els representants de les comunitats índies d'Estats Units han aixecat la veu davant del que consideren, doncs, un desaire. I és que protesten perquè l'ús del nom del cap Apache, Jerónimo, com a nom en clau de l'operació militar en la que va ser eliminat Bin Laden, consideren que és ofensiu. I ara sembla que això de la cacera del terrorista gairebé és un esport olímpic. Sí, perquè ara Rússia, les forces de seguretat russes, l'FSB, han matat el representant de l'organització terrorista Al-Qaeda a la regió del Caucas Nord. Segons indica el Comitè Nacional Antiterrorista, el Doger Sevdet, que així es deia el representant d'Al-Qaeda al Caucas, doncs era un ciutadà turc, també conegut com Abdullah Kuder, i va ser eliminat dimarts en el marc d'una operació especial entre l'FSB i el Ministeri de l'Interior a Txetxènia. El CNA, el Centre Nacional, el Comitè Nacional Antiterrorista Rus, destaca que l'operació va ser possible gràcies a la cooperació d'òrgans antiterroristes estrangers que van permetre identificar els nexos d'unió entre les bandes armades il·legals caucàsiques i Al-Qaeda. El que dèiem, que sembla que s'ha posat de moda això de la cacera del terrorista d'Al-Qaeda. I atenció, perquè hi ha la notícia més sorprenent. Aquesta sí, ens arriba des del nostre propi país. I és que un funcionari decidirà l'ordre dels cognoms dels nens quan neixin si hi ha conflicte entre els progenitors. Ja sabeu que podeu triar entre que sigui primer el cognom del pare o el cognom de la mare. Doncs si no hi ha acord, en 3 dies, finalment serà un funcionari qui decidirà l'ordre. s'havia pensat que fos, per exemple, per ordre alfabètic o que anés a l'atzar. Doncs no, no. L'última paraula la tindrà el funcionari de la finestreta on aneu al registre civil a inscriure el nen. Increïble. Encetem així aquesta edició de Línies Obertes, una edició en la qual tindrem ara de seguida l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Després, la Rosa Domingo ens portarà al cinema. Tindrem també a la Vanessa Leiva amb la música lliure. El Marc Mauri ens portarà l'agenda de Barcelona de Franc. I tindrem a la Carla Garriga amb les notícies del cor, el Rubies de Corazón. Tot això fins que siguin les 9 del matí aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Para tus desplazamientos, no te lo pienses. Muévete en taxi, tu otro coche. Más rápido, más económico, más sostenible. Para tus desplazamientos, coge el amarillo. Coge un taxi, la manera más fácil, cómoda e inmediata de llegar a tu destino. En la parada, por teléfono, en la calle, busca la luz verde. El taxi, el amarillo, siempre cerca de ti. Para tus desplazamientos, muévete en taxi, tu otro coche. I en aquest dijous dia 5 de maig, donem la benvinguda a l'Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Com sempre, com cada dia a aquestes hores, ens portes les efemèrides. Així que, si et sembla bé, comencem amb el repàs per saber què va passar en un 5 de maig, però per l'any 1648. S'esdevingué la batalla de les Aigües Blaves. Els cosacs de Zaporizhia, dirigits per Bogdan Khmelnitsky, no sé si l'he pronunciat gairebé, però bueno, bé, més o menys, van derrotar l'exèrcit polonès en la batalla de les Aigües Blaves, en aquesta data, i la de Korsun el dia 16. Els cosacs, aliats amb els camperols ucraïnesos, s'oposaven a la política repressiva del rei polonès Vladislau IV. El noble ucraïnès Khmelnitsky va arribar a un acord amb el gran Khan Islam Giray III, que li va garantir la col·laboració militar dels tsars de Crimea. Després de les citades victòries, Khmelnitsky va demanar ajut al tsar rei Aleix, que temen un conflicte amb Polònia, va retardar la seva decisió. Viatgem ara en el temps fins al 1181. Assassinat prop de Montpellier, el comte Ramon Berenguer IV de Provença i de Cerdanya, fill de Ramon Berenguer IV de Barcelona, durant les guerres que enfrontaven els catalans i el senyor del Llenguadoc al comte de Tolosa. Un 5 de maig del 1494. Colom descobreix l'actual Jamaica, illa que batejà amb el nom de Santiago en el seu segon viatge a Amèrica. 1808. Firma a Bayona d'un conveni entre Napoleó i Carles IV, obra de Godoy, pel qual el monarca espanyol renuncia a la seva corona en favor de l'emperador francès. I per acabar aquest repàs de les efemèrides d'avui, viatgem fins al 1961. Primer vol orbital d'un home, el nord-americà Alan Seyfarth, en la càpsula Freedom 7. I ara el moment de les felicitacions dels aniversaris dels famosos. Hem de felicitar l'actor David Janer, que avui acompleix 32 anys. César Alierta, president de Telefònica, n'acompleix 66. 69 anys fa avui Joaquín Leguina, l'escriptor. Jordi Llopart, exatleta, n'acompleix 59. Rafael, el cantant, en fa 68. Craig David, també cantant, n'acompleix 30. I finalment felicitem el periodista Ignacio Ramonet, que en fa 68 anys. Doncs a tots ells els felicitem i Angie, demà t'esperem amb més. Fins demà. Que tinguis un bon dia. El Anzuelo, los jueves de 11 a 12 del mediodía. El Anzuelo, un programa que te atrapará. Nora Nicotera y su equipo nos proponen un espacio semanal de información y entretenimiento, con música selecta, micros gastronómicos, curiosidades, intervenciones en directo de prestigiosos bufetes de abogados, entrevistas de actualidad, buenas noticias, efemérides, participación de la audiencia. Déjate tentar por El Anzuelo, te atrapará. Recuerda, El Anzuelo, los jueves de 11 a 12 del mediodía. minutet arribem a un quart de nou del matí. I ja la tenim aquí, als nostres estudis, a la nostra estimadíssima senyora Domingo. Molt bon dia. No, jo no em saludo, eh? No et saludes? No em saludo, és que no em reconec quan em dius senyora Domingo. Què és això? Sembla que sigui la presidenta de l'escala. No ens agrada. No. Tornem-hi, David. A veure, ens atem una altra vegada. Home. Falta 15 segons per arribar a un quart de nou del matí i ara arriba el moment del cinema amb la senyora del cinema. No? Senyora, podem eliminar? No? Podem eliminar. Un quart de nou del matí i ja la tenim aquí amb nosaltres a la nostra estimadíssima Rosa Domingo. Ara molt bon encanta. Dia. Bon dia a tothom. Bon dia a tothom. Rosa? Molt bé, molt bé. Bon dia, audiència. Bon dia, David. A la bon tercera dia... ha funcionat, eh? Home, és que, escolta, senyor, això de senyores que fa, es fa feixuc, pesa. Bueno, saps? Però... Li dona tot un toc així institucional que no... Diu que no cal, no? No? Que no caldria, no caldria. Doncs ens parles de cinema, com sempre. Doncs et parlo de cinema, és clar que sí. I a més et parlo d'un cinema polític que recullo... Oi, cinema polític, ara que ja estem en campanya. Perdona. Recollint totes aquestes informacions que hi ha hagut aquesta setmana, que sí? Això és un thriller. Bueno... No? Això, com m'has encetat avui el programa, sí? En què parlaves del Bin Laden i després que ara sí? Ja tenim la Rússia, sí, que Rússia sí. Ara també se n'ha carregat un... És que és una mica això, la caza del... És impressionant. La caza del terrorista. D'Al-Qaeda. Ara jo llenço una... Voldria llençar una pregunta. Més que res, de dir... Vols dir que existeix aquest home? I em quedo aquí, eh? Sí. Em quedo aquí, Bin Laden... Tota aquesta trama és que és tan peliculera... Sí, molt. Que costa molt doncs, poder-la acceptar, més que res, per aquelles persones que venim del món audiovisual, quan ens passaven aquells vídeos d'un home, com Jesús de Nazaret, perdut en una muntanya, i una foto i una barba, dius... Bé, aquest atrezzo te'l puc muntar en un momentet i et puc dir que també que és un terrorista internacional. Sí. És a dir, jo no voldria aventurar-me a dir que és mentida. El que sigui dir que és que molta casualitat és que s'han passat molt de temps intentant-lo cercar i ara just ara surt i a més Rússia continua, hi ha com una batalla, una persecució de jo me n'he carregat una, jo també me n'he carregat l'altra... Ara falta només la Xina, també, que digui que se n'ha carregat una altra. I més que res en el context socioeconòmic i polític tan important en què estem vivint de tota l'Àbia. Vull dir, no crec que sigui... Sí, donat el cas que existís, no crec que fos el millor moment. Sí, cert. Perquè als Estats Units es carregués a una persona que té tanta influència en, en sector armamentístic autàrquic, per dir-ho d'alguna manera. Sí, és curiós, és curiós. I res, i amb això et vull dir que porto 10 pel·lícules que no haurien existit sense Obama Bin Laden. Obama Bin Laden o Osama Bin Laden? Veig que hem caigut en el parany de tots els mitjans internacionals i nacionals d'aquests darrers dies. Obama Bin Laden, Obama... Exacte, Osama. Home, hi va haver un periodista, em sembla que va ser de la CNN, que va dir el president Obama ha mort. Ah, perfecte. Sí, aquest ja va ser el millor de tots. Aquest li donaran una patadeta, ja, just quan tanquin la missió. Doncs mira, et duc 10 pel·lícules que no haguessin existit sense l'Osama Bin Laden. Va, a veure, 10 pel·lícules. Una miqueta, i a més és que aquí tinc al davant una foto que té cara de petxón. Sí. Sí, la veritat és que veies les fotos. I bé, a veure, Osama Bin Laden... És el doble de Gaspar Llamazares, no? Segons alguns, potser. Doncs... Amb aquest fotomuntatge que van fer. Amb molt mala vista, també, sí. Ja et dic. Sí. Amb una vista que apunta des d'un... des de la dreta, no? Diguéssim. Sí, sembla. A veure, doncs mira, te'n duc algunes quantes que aquest senyor, líder de l'organització terrorista Al-Qaeda, se n'han fet ressò a moltes pel·lícules. Perquè, clar, com que ja portem temps amb l'Osama Bin Laden, des de l'11 de setembre del 2001, malaurat dia... Sí. Per això et dic que tot és una mica casual, no? Que just ara que hi ha la revolta, ara se'l carregui. Sí, en un moment en què la popularitat d'Obama va baixant, estava baixant... És que... Doncs mira, hi ha Fahrenheit 9-11, Sí. En què teníem el Michael Moore, que acabava de guanyar el seu Oscar per Bowling for Columbine, i que detestava el seu president d'aleshores, que era el George Bush, doncs va fer aquesta pel·lícula de Fahrenheit 9-11, del malaurat incident de l'11 de setembre, en què, bé, en què posava en tela de judici, doncs, totes aquestes qüestions que jo he plantejat damunt de la taula, de que si Bin Laden realment existeix, que si la seva família estava una miqueta doncs, d'acord amb les polítiques i dinàmiques d'Estats Units. Així que va ser una pel·lícula que posava en tela de judici totes aquestes revelacions de Bin Laden entorn als seus discursos i et feia pensar. Després, com a segona pel·lícula que t'he dut, és... D'on s'esconde Osama Bin Laden? Home, aquesta protagonisme total. Sí, sí, i tras 7 anys d'infructuosa búsqueda i recerca per certes parts de serveis secrets estadounidens, el documentalista Morgan Spurlock doncs va fer aquesta pel·lícula de dir, escolta, aquesta guerra contra el terror, qui la genera? Sí. Com és que el perseguim i no el trobem? I un documental també que posava en tela de judici tots aquests temors que jo he deixat damunt de la taula. Sí. Ara que has dit el títol d'aquesta pel·lícula, m'ha vingut a la ment un grup de Facebook que hi ha, que és si ara, després de capturar Bin Laden, el pròxim objectiu és Wall-E. Ah, molt bé. Bé. Són automàtics, aquests sí, grups de Facebook. Sí, sí, però... Automàtics, eh? I amb molt d'enginy, eh? Molts. Sí. Bé, continuo, eh? Continuem. En tenim una altra, que és la tercera pel·lícula, el 2004. World Trade Center. Sí. Doncs Oliver Stone va fer aquest documental sobre Working Class Hero i que posava doncs, tot el malaurat incident de l'11 de setembre. Juntament amb el Nicolas Cage va ser una coproducció, un documental que era una coproducció, que es deia World Trade Center, i en què deien, bé, tota aquesta gent treballadora que al cap i a la fi estava a les Torres Bessones, escolteu, tanto sama, i aquí hi ha hagut bombers que s'han mort intentant rescatar, les persones que treballaven a dins, volem deixar l'Osama en pau? Sí. No? Era una mica el subtext que hi havia. Després tenim un altre que és United 93. Sí. I és la història del vol 93 de United Airlines, el que es va xocar contra les Torres Bessones. Sí. I... Ah, no, perdona, no contra... Contra la Casa Blanca, potser? Contra el Capitoli del Washington, sí. Exacte. I també Matt Damon, Paul Greengrass, és el director, i va utilitzar el Matt Damon. Aquest era el de... No hem encertat ni tu ni jo, era el del Pentàgon. Capitoli. El Capitoli. Aquí posa Capitoli. Aquí posa Capitoli. Aquí posa Capitoli, sí, aquí posa Capitoli. Això el Capitoli no el van afectar. Ah, no, perquè era la trama que volíem dir. Ah, vale. Vale, per un moment he pensat, jo em vaig perdre alguna cosa, Has tingut un moment Riemann. Capitoli no pot ser. No. Bueno, després tenim The Hurt Locker, sí. Aquesta que va ser la guanyadora dels Oscars. Molt bona pel·lícula. I que també, bueno, aquesta ja estava ubicada directament a Iraq. I es parla de Saddam Hussein, etc. Catherine Bigelow es va quedar descansadíssima fent parlar els seus personatges sobre l'Osama Bin Laden. Sí. La vas veure, aquesta pel·lícula? Crec que no. Superbona. Crec que no. Molt bona. Després tindríem una altra recopilació, que és La última noche, on el traficant Edward Norton tracta de preparar el seu ingrés a presó, ple de pors i ple de angústies. I gràcies a l'Spike Lee, que va ser el director, li diu, escolta, Edward Norton, en realitat, el que estarem parlant d'aquesta pel·lícula, que tu suposadament aniràs a la presó, el que estem parlant és de les seqüeles que té Nova York sobre l'11 de setembre. Per tant, d'aquí parlem? Ai. D'aquí parlem també? Ai, ara m'estàs agafant, O... Bé. Obama. Osama. Ah, Osama. Osama. Ai, perdona, és que ara per un moment he tingut un lapsus. Osama, de l'Osama. I després, l'última així que et puc dur. Sí. Bueno, tenim més, però a veure. L'11 del 9 del 2001, un documental sobre l'11 de setembre. Sí. Després que va guanyar el Premi BAFTA. Després tindríem unes altres que es diuen Hay Motivo, aquesta sí. És Spanish. Home. Que és entorn del nostre malaurat 11 de març del 2004. Sí. I després tindríem l'última, que es diu Carlos. Carlos. Carlos. que és una obra de l'Olivier Assayas en què busquen a un terrorista famós, aliances polítiques, serveis secrets, trànsit d'armes i un patètic final. És a dir, és una alegoria de l'Osama. Déu-n'hi-do. I per últim... A veure, per últim... Estàs assegut? No, estic de peu. L'última pel·lícula que sense Osama no hi hagués hagut pel·lícula. A veure... Quina intriga. Et dono pistes. Sylvester Stallone. Bé, Sylvester Stallone. És que jo, Sylvester Stallone... Chan, chan, chan. Rocky. Chan, chan, chan. Ah, no, clar. Rambo. Rambo 3. Ah, Rambo. Rambo 3. Sylvester Stallone en busca del talibán perdido. Chan, chan, chan, chan, chan. Ostres. Què et sembla? Déu-n'hi-do. Impressionant, Déu-n'hi-do. Eh? És que el cinema, clar, és que totes aquestes històries que tu m'expliques... O que es posen... La política és molt cinema. Sí, sí, sí. És molt drama, tragèdia grega, és allò, comèdia, també. Sí, després si tirem també de la beta una mica de sèries de televisió, moltes sèries nord-americanes, el tema de 11 de setembre s'ha vist reflectit. Jo ara recordo, sense anar més lluny, una sèrie que es deia Cinco Hermanos, Brothers and Sisters, en què un dels personatges, la Calista Flockhart, la que havia fet d'Ali McBeal, sí. Justament la seva carrera i la seva mentalitat canviava arran de trobar-se immersa dintre de a Nova York en l'11 de setembre. És un personatge que es veu marcat justament per aquell incident. Sí, és que va ser fort, va ser gruixut. Sí, va ser gruixut. Ara, que et porto també unes notícies que són una miqueta més lleugeretes. Ah, bé. La vols saber o no? I tant. El cine està de capa caiguda. Això ja ho sabíem, David. Bé. Però ara molt més. Molt més? Molt més. I això? Ronaldo, rei du gol. Sí. Ara es passa al cine. Què dius? Acaba d'aterrar l'exjugador del Real Madrid i Barcelona. Ha aterrat a Hollywood. A Hollywood. Ronaldo Nazario serà el protagonista del film Open Road. Ai. amb el també brasileny Mario García. Jo no vull pensar com... Això és l'inici del final, eh? Sí, la veritat. Perquè d'aquí 4 dies ja tindrem... Aquí tindrem... Cristiano Ronaldo. No, però és que a part tindrem a l'altre, el que està casat amb la... Sí, amb aquell. Això és com la meva germana. El Beckham. Exacte. El Beckham. Aquell que està casat amb... I, home, ara també ja podíem incloure el Gerard Piqué, també ja, home... està una mica en el món del famós internacional, amb la Shakira. El piquetón. Clar. Molt bé. Pues, sí, el fenomen es dedicarà a la seva nova faceta com a empresari i comentarista pel canal Globus, a la part que farà de protagonista d'aquesta pel·lícula. Déu-n'hi-do. Bonic, eh? Sí. Dius, per què existeix l'actor Gareth? Per res. Res. Per què hem d'anar a l'Institut de Teatre? Per res. Per res. Total, si no després... No cal anar-hi. Mira, no cal ni estudiar teatre, ni estudiar periodisme, ni comunicació audiovisual. No, amb això ens podem congratular tu i jo, podíem parlar hores. Hores i hores. De per què hem dedicat 4 anys de la nostra vida, quan en veritat... No calia. No cal. Sí, és tan fàcil com liar-te amb un famós o una famosa. I amb això ja ho tens tot resolt, eh? Què dius? Li preguntes llavors què és una crònica. Passa a palavra, però d'igual. Exacte. No passa nada. Bueno, continuem. Després tenim a la P. Ai, P. A la P. A la P aquesta també ens farà una miqueta... Aquesta està que guanya molts diners ara mateix. Sí, i tant. I tant que se'n va... També hi ha una confluència dins el món de les notícies periodístiques cinematogràfiques en les quals la Penélope, per exemple, té un titular que diu Belleza y glamour en Metropolitan. Bé. I és que la notícia és que s'han anat, potser han anat a veure la passarel·la de moda. Avui justament sortia una notícia, l'he vist abans, un breu, al diari 20 Minutos, sí. Sobre Penélope. I què diu? Espera't un segon que la trobi. Diu, l'actriz contó en un programa estadounidense que en su último cumpleaños se puso tan nerviosa que sufrió un percance. ¡Ah! Y diu, chan, textual, chan, cita textual. Sí. Cuando fui a soplar las velas de la tarta, sí. Me acerqué tanto que mi pelo salió ardiendo. ¡Ah! ¡Javi! ¡Javi, come here! ¡Javi, vente! ¡Por Dios! A mi el que em resulta curiós és que això sigui notícia. Bueno, doncs perquè és una miqueta... Que la P s'echa musco el pelo. Escolta, bueno. el cinema necessita sí. alimentar-se d'aquestes històries tontes dels actors, perquè malauradament porten la batuta de... T'agradi o no? pots fer una pel·lícula amb tothom, et pots carregar tothom, menys els actors. Exacte. Se't mor l'actor o té alguna mena de problema i abandona la pel·lícula i ja no tens pel·lícula. Exacte, sí, sí. Així que, doncs què, pobreta, pobreta, se li va cremar el cabell. Sí. Doncs què hi farem? Doncs què hi farem? Bé, esperemos desde aquí, desde Líneas Abiertas Barcelona, te deseamos que tu pelo se haya curado con queratina y con un buen tratamiento. Para tu próximo cumpleaños hazte un recogido. Exacto. Y bé, ya te faig un petit repàs de les estrenes de la setmana i ja et dic Bebès. Tenim Bebès, que és molt recomanable, sí, francesa. Després tenim The Company Man, amb el Ben Affleck, Kevin Costner i Maria Bello. Mm-hmm. Doncs una mica es comenta el The Company Man sobre el somni americà. Sí. Després tenim Fast and Furious 5, que si no has vist la 4, la 3, la 2 en la 1, doncs aquí ho deixo. Aquesta és la que surt la... Ai, com es diu? La... Diane Wynne Johnson, no, Paul Walker, Jordana Bridgewell, Elsa Pataky. Elsa Pataky, aquesta. Yes. Aquesta, sí. Ai, passem. Bé, home. I després... ha arribat a Hollywood. No voldria dir res. I després en tenim una altament recomanable que ja en vam parlar la setmana passada, però li tornem a fer una mica de promoció perquè és molt bona. Moncho Armendáriz, que jo, a mi m'agrada molt aquest director, ens du a la cartellera una pel·lícula que es diu No tengas miedo, en la que el Lluís Omar, un altre cop, Belén Rueda, Lo Nuestro, Núria Gago i Rubén Ochadiano xerren i parlen sobre... la història d'una nena que ha tingut abusos sexuals quan era petita i que es fa gran i se n'adona i ha de lidiar en tenir un pare en el qual sap que té unes actituds una mica perverses. Així que et deixo amb aquesta, amb No tengas miedo, i et deixo amb Tokyo Blues. Tokyo Blues. Bé. Tokyo Blues. Haruki Murakami. Sí? Murakami. Sembla que canvia un nom, pobre. Haruki Murakami. Aquesta no adaptació de la novel·la, oi? Exacte, l'adaptació de la novel·la per tots aquells fans d'aquesta novel·la, que a mi personalment em va agradar molt. Si us agrada, doncs aneu-hi. Doncs recomanacions de la Rosa Domingo. Gràcies pel obviar el senyor. Anava a dir de la senyora Domingo, però ho deixarem. Digui'm, senyor Morales. Ai, moltes gràcies. Ai, aquí se m'ha torejat. Doncs, Rosa Domingo, moltíssimes gràcies per ser un dia més amb nosaltres. Molt bé, moltes gràcies. Esperem d'aquí una setmaneta. Mengeu xiclet. Fins aviat. Adéu. Adéu. Davant del mar, aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sipiones de platja... Can Soler, a la Barceloneta. On, si no? Carrer Sant Carles, número 4, 93-221-5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. Frühstück. Frühstück. Frühstück. Frühstück. Frühstück. Bueno, veig que vaig progressant, Vanessa Leiva. Ho faig millor, que... Sí, sí, sí. Em costa, l'alemany. Es nota que durant tota la setmana has anat practicant. Frühstück. Frühstück. Millor, eh? Molt millor, molt millor. Llàstima que avui els acomiadem. Sí, llàstima. Ara que ja ho deia bé, tu. Frühstück. Escolta, ara m'està fent por i tot, eh? Frühstück! Avui portem un grup que es diu... Frühstück. Frühstück. Això mateix. Evidentment. I què vol dir Alemanya en... Ai, en esmorzar. Frühstück vol dir esmorzar en alemany. Sí, no. Ara vol dir alemany en idioma esmorzar, no? És que m'he concentrat tant en pronunciar-ho bé que... Ja no sabia que m'he tornat dislèxica per un moment. Doncs això, que portem una banda de rock avui de Polònia que es diu Frühstück. Què vol dir esmorzar? Que dius, i per què es diuen Frühstück en alemany si són polonesos? Molt fàcil, perquè el seu cantant és holandès. Té tota lògica. T'ha quedat clar? Sí, sí, sí. Molt bé, doncs és així la vida. Doncs mira, el cantant és holandès, es diu Martin Krell, que segurament ho pronuncio malament, si m'ho poses també. Martin Krell, vale? I viu a Polònia des de fa més de 10 anys. Ell mateix va ser qui va iniciar tota aquesta comparació amb U2, vale? Això no ho havia dit. Jo crec que sí, em bueno, sona així com un petit déjà vu. A veure, anem a recopilar, perquè amb tanta pronunciació m'he perdut, vale? Frühstück, La seva gran inspiració són els U2, vale? Sí. I llavors els crítics musicals, alguns, diuen que si U2 s'hagués format a Wrocław, en lloc de Dublín, sonarien exactament com sonen els Fustuk. Vale? Molt bé. Superat això, tenim que el grup s'inicia el 97 i que tot i les referències que hem dit, que és U2, bàsicament, se senten més atrets pel rock americà que no pas per l'europeu. Sí. Vale. El 2005 es van embarcar per un tour per tot Amèrica, i havien fet Europa i tot això, i llavors ells, la seva intenció ara, a partir d'haver-se format com a música lliure, sí, perquè al principi, recordem, ja us hem explicat, que estaven en una discogràfica, i tot i estar en una discogràfica i tenir molt d'èxit amb els seus dos primers discos, tant a nivell de crítica com de públic, van decidir separar-se d'aquest sistema tradicional i apostar per la música lliure. Doncs sí, ben fet. A partir d'aquest moment, doncs, la seva intenció està més present a les ràdios poloneses, no cal oblidar, sí, doncs, on es prové, no? I també als festivals de rock i, en general, fer el màxim de concerts possibles. Això també inclourà una gira per als Estats Units i una altra arreu de Japó. O sigui, estan, sí, ja per tot arreu, aquests homes. De fet, la música lliure els ha funcionat millor perquè poden arribar a tothom. Sí. Si voleu més informació del grup, hostuk.pl. Molt bé. Ara ho he dit bé, molt bé. Ara ho he dit superbé. És, sí, un MySpace, sí, vale? Està en polonès, però com que és un MySpace i és bastant intuïtiu, tothom ha entrat en un MySpace, sí, i per escoltar la música ja en tenim prou, no? Doncs entreu-hi. Perfecte. Avui anem a escoltar una cançó que es diu Angel. Angel, perfecte. Aquest és fàcil. Molt bé, Vanessa Leiva. Fins demà. Fins demà, adéu. Que ja ens acomiadarem demà de la russa. Sí, ja s'ha acabat, eh? Ja s'ha acabat, eh? Dilluns per tu nous, per això, eh? Quina emoció, molt bé, eh? Així m'agrada. Ja, ben. Fins demà. Adéu. Adéu. Angel, angel, down deep divine. How did you find me here in this dark state of soul and time? Yeah, angel, angel, down deep divine. Humble servant of a kingdom of bread and wine. Did you take a little life for me? Did you take a dark state of soul and can run again. RKB 106.9 FM. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos psicoanálisis en la radio con Fabián Ortiz y un nutrido equipo de psicólogos y psicoanalistas. Hablamos todos los jueves de 10 a 12 de la noche en RKB. Hablamos. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com. RKB, la web que t'envolta. Vols conèixer la saviesa dels antics oficis? Conèixer artesans singulars. Aprendre les tècniques que utilitzaven els mestres. Vols fer un passeig per la història a través dels oficis? Escolta Oficis Antics, el programa que ofereix l'essència i el saber fer de les professions centenàries que ens han portat al progrés actual. Oficis Antics, cada dilluns a les 9 del vespre. Dirigit i presentat per Àngel Cuc. Oficis Antics. Donem la benvinguda als nostres estudis, al Marc Mauri, com cada dia a aquestes hores. Molt bon dia, Marc. David, què tal? Bon dia. Molt bé, doncs aquí esperant que ens portis propostes per fer activitats gratuïtes aquí a la nostra ciutat. Un moment que no m'allunyi del micròfon. Ara. Molt bé. És que m'allunyi una mica i es nota. Es nota. Doncs bé, doncs mira, comencem parlant, si vols, avui d'un passeig d'una pel·lícula que tenim. És una pel·lícula del 2009, Pecados de mi padre. Serà a la Biblioteca Rodoreda a les 7 de la tarda. És una forma de tenir cinema gratuït. Una pel·lícula de Nicolás Entel, una coproducció d'Argentina i Colòmbia, en aquest cas. Doncs sí. A la Biblioteca Rodoreda, que queda al carrer de Camèlies, número 7680. Sí, podeu arribar baixant en metro a l'estació d'Alfons 10. I tenim més propostes? Més propostes, sí. Un passi de vídeo, en aquest cas d'un episodi de The Wire. Intriga criminal i denúncia social. Serà a la Biblioteca Montbau a les 7 de la tarda. La Biblioteca Montbau, que queda al carrer d'Àngel Marquès, número 4. I més coses. Una presentació de llibre. Entorno a l'Odissea, paisajes i personatges. Serà a la llibreria Alibri a les 7 i mitja. La llibreria Alibri, que queda al carrer de Balmes, número 26. Molt a prop de la plaça Universitat. I tenim més propostes encara, que no s'han acabat, que aquí propostes gratuïtes el Marc ens en porta cada dia com a mínim 5. Sí, doncs mira, més cosetes. Un espectacle de clowns, de pallassos, amb el grup Gronk, d'Escalèxtrics Experience. Serà a la Casa Elizalde a les 8 i mitja. Doncs una cosa que no acostumem a tenir, i més gratuïta, espectacle de clowns a la Casa Elizalde a la carrer de València, número 302. I més espectacles de clown. Clownológico, el nom ho diu tot, Dins el cicle del Ravales Teatro, en aquest cas seria doncs, amb Stefano Iaborini, al Centre Cívic de Sanes a les 9 del vespre. Tenim aquest espectacle de Clownológico. Doncs avui dos espectacles de clown, Déu-n'hi-do. Ens haurem de decidir on a la Casa Elizalde a 9:15, a l'Escalèctric Experience o Clownológico al Centre Cívic de Sanes al carrer 9 de la Rambla, número 43, a partir de les 9 de la nit. Bé, anem una a cada un i demà ens expliquem com ha anat. Perfecte, doncs t'esperem demà, Marc. Igualment, David, que vagi molt bé. Adéu. A RKB gaudim a diari de l'esport sin concessiones. L'esport sin concessiones a RKB. Somos los primeros interesados en ganar todos los partidos y en estar lo más alto posible. Eso daría prestigio, daría orgullo, haría feliz a la gente, nos haría feliz a nuestra familia, a nosotros mismos, si nosotros somos los primeros. Parece que a veces falta... A nivel de títulos es considerada la liga siempre es el trofeo, el campeonato más importante del año.

RKB, la ràdio que t'envolta. Vuit minuts per les 9 del matí. I avui no la podrem tenir, a la nostra rossa més rossa, però que no és rosa en realitat. La nostra Garriga, la lleidatana. Avui no pot venir, coses d'última hora que surten. Però acabarem avui amb bon humor. Ho volem fer amb notícies insòlites. Notícies d'aquelles que ens sorprenen i que diem, no pot ser, no pot ser veritat. Doncs ho és. O com a mínim en alguns mitjans, és el que diuen. Després ja se sap, eh? Que tot el que es diu als mitjans no és veritat. Una notícia que ens arriba i que ens sorprèn en aquest cas és la del senyor James Simpson. Un senyor emocionadíssim per anar a un ball amb la seva núvia, cosa molt maca, fa 50 anys. Ell es va comprar un smoking, allò per anar elegant, i va descobrir un problema molt important quan va anar a recollir l'smoking, que la seva cartera havia desaparegut. 50 anys més tard, eh? 50 anys més tard, el misteri de la cartera de Simpson s'ha resolt. I és que va ser descoberta dintre dels murs del col·legi Marymount. Els obrers van trobar la cartera el 21 d'abril mentre preparaven per fer la demolició de l'edifici. A mesura que mirava dintre, anava trobant doncs, el carnet de conduir d'aquella època, la targeta de projecte, fotos antigues i entrades per la festa de graduació del 1963. Tot i que no se'n recordava de tot allò que portava la cartera en aquella època, evidentment, 50 anys més tard, però recorda clarament el dia en què la va perdre. Imagineu-vos que perdeu la cartera i 50 anys més tard us la fan arribar. No sé si heu vist la pel·lícula Amélie, però vindria a ser una cosa semblant al que fa la protagonista amb una capseta amb joguines que es troba en el seu apartament. Una altra notícia també que ens sorprèn, en aquest cas ens arriba des de la Xina, és que extreuen 10 metres de plàstic de l'estómac d'un xinès de 56 anys. Sí, com ho sentiu? Metges de la localitat de Yeshuan, al centre de la Xina, van extreure 10 metres de petits tubs de plàstic allotjats a l'estómac d'un home que, sembla ser, mossegava i devorava aquests objectes com a remei contra l'ansietat. El pacient de 56 anys va començar a alimentar-se, entre cometes, de plàstic fa 3 anys després que els seus pares morissin i ell es veiés sense treball i en la pobresa. Des de llavors, cada vegada que es veien problemes, s'empassava petits trossos de tub de plàstic d'uns 30 centímetres que ell pensava que el seu organisme estava digerint sense problemes. Doncs imagineu-vos, 10 metres de tub de plàstic allotjats a l'estómac. I no deixem la Xina, perquè en aquest cas, les universitats del Pequín donaran una nova assignatura, assignatura d'amor. Les autoritats educatives del Pequín estan preparant una assignatura per impartir a les universitats de la capital xinesa que inclourà lliçons sobre com estimar i mantenir relacions sentimentals, un fet que, doncs bé, ha causat estupor entre els diferents estudiants de la universitat. Segons el diari South China Morning Post, el Comitè Municipal d'Educació de Pequín ha elaborat un text sobre salut mental pels universitaris xinesos que en un dels seus capítols inclou les relacions amoroses. El capítol, sota el títol La felicitat comença aprenent com manegar les relacions romàntiques, busca ensenyar els estudiants a comprendre el significat de l'amor i aprendre a expressar, acceptar i rebutjar, mantenir o deixar marxar els romanços. Home, potser n'hi hauria que... qui necessitaria fer aquest curs. I continuem a la Xina, i és que des de la Xina, amb tants milions d'habitants, és normal que ens arribin notícies, si més no, curioses. Parlem d'una noia xinesa, una noia xinesa que té una balena llarga, llarga, llarga, cabells llargs, 3,6 metres. Doncs aquesta dona ha pres una decisió. Es tallarà aquests cabells que fa 20 anys que no es talla. Diu que, clar, per mantenir-lo així, tan llarg, se l'ha d'anar rentant secció per secció i diu que això li porta com a mínim 2 hores. Doncs aquesta dona xinesa que, dèiem, no ha anat a un perruquer des de fa 20 anys, ha anunciat a la premsa local que es tallarà la melena de més de 3 metres i elaborarà amb ella un brodat de record, segons ha informat un web del País. Jiang Aixu, la dona d'aquesta llarga cabellera, ha pres aquesta decisió perquè diu que cuidar els seus cabells li ocupa massa temps. Clar, i tant. 3,6 metres, eh? I atenció, perquè ara una altra notícia d'aquelles insòlites. Acusat per bordar a un gos policia. Un home haurà de comparèixer davant d'un tribunal per haver bordat a un gos policia. Parlem de Ryan James Stevens, de 25 anys, que va passar a prop d'un cotxe de policia on s'hi trobava, a dintre, un gos i va començar a bordar-li. L'oficial de policia no es trobava en el cotxe perquè s'havia dirigit a examinar un accident que hi havia allà, en aquell carrer, a un carrer a prop d'on es trobava el cotxe. En tornar l'oficial, l'home li va explicar el que havia passat i va explicar que el gos havia estat el que havia començat a abordar. El ciutadà nord-americà compareixerà davant del tribunal per haver abordat el gos i s'enfronta a pagar una multa o a passar 2 mesos a presó per aquests fets. Imagineu-vos, l'advocat de Ryan afirma que ell només va fer ús de la llibertat d'expressió. Això que fan alguns polítics, sí, sí. Cridar, escridassar, bordar, més o menys. Notícies curioses, notícies insòlites, però reals, que succeeixen en el món. I ara ja arriba el moment d'acomiadar-nos, d'acomiadar aquesta edició d'avui de Línies Obertes. Una edició en què, des de les 8 del matí, us hem acompanyat amb les efemèrides del dia, amb la Rosa Domingo, que ens ha portat tot un recull de pel·lícules basades en la vida de Osama Bin Laden, completament d'actualitat. La Vanessa Leiva ens ha portat la música lliure, el Marc Mauri, les propostes de l'agenda de Barcelona de Franc, i hem acabat amb una miqueta de bon humor amb aquestes notícies curioses. Demà tornarem a partir de les 8 del matí en aquesta mateixa sintonia, la sintonia d'RKB en Línies Obertes. I ara continua la programació, a RKB continua la programació, a la 106.9, amb Ben el Aire, Conserrat, amb el company Pere Serrat. Tot un plaer haver-te acompanyat en aquesta hora de ràdio. Salutacions del teu amic David Morales.